Kattenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij Nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, er komt weer een partij bij op het stembiljet in november. Nieuw sociaal contract. Pieter Omtzigt doet mee. En zometeen vertelt politiek verslaggever Wilco Boom hoe Omtzigt zelf tegen die versplintering aankijkt. En vrouwelijke artiesten pakten het hoofdpodium op Lowlands dit weekend. Zo trok de Vlaamse DJ Charlotte de Wit het festivalterrein leeg naar haar optreden. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kamp. Turkije heeft een Nederlandse diplomaat op het matje geroepen vanwege een incident afgelopen vrijdag in Den Haag. Pegida-voorman Edwin Wagensveld verscheurde toen voor de Turkse ambassade een Koran. Vanwege de actie van Wagensveld was de straat bij de Turkse ambassade enige tijd afgesloten. Er waren ook tegendemonstranten. Demissionair minister van Justitie Yeşilgöz heeft gezegd dat ze er rekening mee houdt dat de Koranverscheuring kan leiden tot een verhoogde terreurdreiging, zoals in Zweden. Daar werd vorige week het dreigingsniveau verhoogd vanwege Koranverbrandingen. Bij een zoektocht naar vermiste bezoeker van het Decibel Outdoor Festival in de buurt van Hilvarenbeek heeft de politie een lichaam gevonden. Het dreef in een kanaal niet ver van het festivalterrein. Of het om de 23-jarige vermiste man gaat, is niet bekend. Zijn vrienden gaven hem gisteren op als vermist toen ze geen contact meer met hem konden krijgen. Zaterdag overleed een 19-jarige bezoeker van het festival. Hij werd doodgevonden in zijn tent, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. De politie spreekt over een medische oorzaak. Nou, zaterdag ging de politie er heel erg van uit dat het om drugs zou gaan. Uiteindelijk is dat een medische oorzaak geworden. Dat is eigenlijk gewoon politietaal om te zeggen dat drugs is er in het spel. Alleen dat is niet de directe oorzaak. Een gevolg van die drugs is die persoon overleden. Pieter Omtzigt wil fractievoorzitter worden van Nieuw Sociaal Contract. Dat betekent dat hij geen functie zal bekleden in een kabinet, mocht zijn nieuwe partij daar na de Kamerverkiezingen van november aan deelnemen. Hij bestrijdt dat hij daarmee verantwoordelijkheid uit de weg gaat. Na de voetbalrellen rond het duel FC Twente Hammarby heeft de politie 8 verdachten opgepakt. Ze komen uit Enschede, Almelo en Hengelo en worden verdacht van mishandeling en openlijke geweldpleging. Het onderzoek loopt nog. Vrijdag kregen 28 relschoppers al een stadionverbod. Ecuador moet stoppen met olieboringen in het Amazonegebied. In een referendum heeft de bevolking tegen de boringen gestemd. Die vinden plaats in een beschermd deel van het Amazonewoud. En dat is een van de meest biodiverse plekken op aarde. Een Britse verpleegkundige is veroordeeld tot levenslang voor de moord op 7 baby's en 6 pogingen tot moord. Vorige week werd ze schuldig bevonden. De vrouw van 33 houdt vol dat ze onschuldig is. Volgens haar overleden de pasgeboren baby's door fouten van het ziekenhuis en door gebrek aan personeel. Correspondent Fleur Lansbach. Vanaf 2015 werd er opgemerkt dat er steeds meer baby's overleden terwijl zij aan het werk was. Dus ze zagen een soort van rare stijging. En ze zou die baby's hebben vergiftigd met insuline of met het injecteren van lucht in hun bloedbaan of in hun maag. En er is ook een vrees dat er nog meer, eigenlijk nog 30 meer baby's slachtoffer zouden kunnen zijn, maar die hebben ze nog niet kunnen bewijzen. Britse media melden eerder dat bestuurders van het ziekenhuis waar ze werkte waarschuwingen over haar hadden genegeerd. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Rubiales, heeft toch zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag na de WK-overwinning op Engeland. Tijdens de medailleuitreiking omhelsten en kusten die speelsters. Middenvelder Hermoso kuste niet vol op de mond. Spaanse politici noemden Rubiales' gedrag onaanvaardbaar en een vorm van seksueel geweld. Aanvankelijk zei Rubiales dat er altijd idioten zijn met kritiek. Nu zegt de voorzitter van de Spaanse voetbalbond in een video dat hij spijt heeft van de kus en dat hij zich voortaan anders moet gedragen. Tot besluit krijgt u nog het weer. Vanavond en vannacht droog en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen begint mistig op sommige plekken, daarna veel zon en af en toe wat wolken. Het is dan tussen de 24 en 28 graden. Op de Wadden is het met 22 graden iets koeler. Dankjewel Jeroen. Bij de ANWB zit Helene de Geest voor de verkeersinformatie. Helene, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is weer behoorlijk druk, met name in Zuid-Holland, maar daar is de vakantie natuurlijk ook voorbij. Ook op de A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Houten Oost en De Meren, een hele lange file van 7 kilometer. En de vertraging is daar ook een half uur. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 15 kilometer file. Daar sta je 40 minuten vast door een kapotte vrachtwagen. Daar is ook een rijstrook dicht. De nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. De vertraging is daar een half uur. En dan is er ook nog een weg dicht. Dat gaat om de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Die weg is dicht door een autobrand tussen Made en Waspik. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Kom naar Hiswaterwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ja, het was weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw sociaal contract. Zo maakte Pieter Omtzigt bekend dat hij op 22 november meedoet met de verkiezingen. Met een eigen partij. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Het aantal partijen in de Tweede Kamer is de afgelopen jaren al flink gestegen. En nu komt er dus weer eentje bij. Nieuw sociaal contract heet de partij die Pieter Omtzigt dit weekend bij de notaris heeft geregistreerd. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, aan de versplintering in politiek Den Haag lijkt zo geen einde te komen. Nee, dat mag je inderdaad wel zo zeggen. Deze eeuw zijn er al 11 partijen bijgekomen in de Tweede Kamer. Sommige zijn daarvan ook alweer verdwenen. De LPF bijvoorbeeld, Leefbaar Nederland, 50+. Anderen hebben wel vaste voet onder de grond weten te krijgen. De PVV bijvoorbeeld, maar ook de Partij voor de Dieren. Ja, en we mogen er wel van uitgaan dat Omtzigt met zijn nieuwe partij ook echt zetels gaat winnen. In sommige peilingen staat hij op 20, ruim 20. In andere zelfs op 40 zetels. Dus ja, dat kan bijna niet misgaan, zou je zeggen. En daarmee neemt de versplintering dan weer verder toe. Niettemin, Omtzigt is ervan overtuigd dat er behoefte is aan weer een nieuwe partij. Nou ja, weer een nieuwe partij. Ik denk dat de huidige partijen te weinig doen op twee thema's. En dat gaat over hoe het bestuur in Nederland ingericht is. En we hebben gezien dat we eigenlijk crisis op crisis aan het stapelen zijn zonder ze op te lossen. En dat heeft te maken met de manier waarop wij ons systeem inrichten. De bestuurscultuur. Ja, die we wilden verbeteren, maar waar nog niet wat van terechtgekomen is, zullen we maar zeggen. Bestuurscultuur is uw eerste hoofdpunt. Het tweede is de bestaanszekerheid. Daar willen heel veel partijen iets aan doen. Ja, maar dat zeggen ze allemaal. Maar, en het is ook niet dat ze het niet willen. Maar ik denk dat we helemaal vastgedraaid zijn met de manier waarop we met koperige plaatjes aan het werken zijn. En elke keer een nog ingewikkelde regeling aan het bovenop stapelen zijn. Dus ons hele stelsel is vastgedraaid. Om doelen te bereiken heb je invloed nodig in de politiek en dus ook zetels. Hoeveel zetels hoopt u te halen? Volgens sommige peilingen kunnen dat er wel meer dan 40 worden. Dat lijkt me niet helemaal gezond. Daar zit ik ook niet op te wachten. En hoe gaat u dat beperken dan? Door niet in alle kiesdistricten mee te doen aan de verkiezingen? We kijken even de komende weken wat er gebeurt. Pas op 9 oktober hoeven we de kandidaten in te leveren. We zijn dus ook nog, we zijn al een tijdje bezig met gesprekken met mensen, maar daar volgen we natuurlijk de komende weken veel meer. En ja, als ik zeg goed bestuur, dan wil ik dat ook zelf kunnen aanmaken. Dus u wordt premier, als u de kans krijgt? Nou, ik denk dat ik op mijn plek ben als fractievoorzitter. Ik denk dat dat al moeilijk genoeg zal zijn met een nieuwe club. En komt uw nieuwe club dan wel met een kandidaat voor het premierschap? Dat vraagt u aan een partij die twee dagen geleden is opgericht. Maar ook een partij die in sommige peilingen op meer dan 40 zetels staat. Ja, en een andere weer een heel stuk minder. Dus dan laat ik me even niet door leiden. Ik wil eerst een debat over de inhoud. Om die problemen op te lossen moet je er niet alleen weten waar je het over hebt, maar ook moet je een meerderheid organiseren in het parlement. Met welke partijen zou je willen samenwerken? Met heel veel partijen. Met de partijen die deze dingen ook willen doen, werk ik van harte samen. Ook met PVV en Forum voor Democratie? Samenwerken zal ik met alle partijen doen. Maar als uw vraag was, gaat dat binnen een coalitie? Dan is voor mij binnen een coalitie heel belangrijk of partijen zich aan de rechtsstaat en de grondwet houden. En als mijn taxatie is dat het niet gebeurt, ja, dan zit je niet graag samen in een coalitie. Dus niet met deze partijen? Dan wordt het met deze partijen buitengewoon lastig. Dan zie ik dat niet gebeuren. U bent een tijd geleden uitgeschakeld geweest door een burn-out. Dat had u flink te pakken. Bent u er nu weer helemaal klaar voor? Ik ben er klaar voor, maar er zijn redenen waarom ik u zeg dat ik nu pas de partij heb opgericht. En dat het niet een jaar of anderhalf jaar geleden gedaan heb, omdat ik er toen niet klaar voor was. En dat is ook een van de redenen dat ik er nu voor kies om fractievoorzitter te worden. En het is ook een van de redenen, er zijn er meer, waarom ik zeg de groei moet verantwoord zijn. En ja, kijk, als mensen zeggen van hoe kun je het zelf doen? Onze plannen liggen er. En ze zijn concreter dan welke andere plannen er dan ook liggen. En die wil ik dan ook graag in de praktijk brengen. Pieter Omtzigt, ja, de verkiezingen die zijn al over 3 maanden, Wilco. Er is nu een partij, een programma, maar er moet nog wel een kandidatenlijst komen. Heeft Omtzigt genoeg tijd? Nou, het wordt in elk geval een helve job, hè, om het in goed Nederlands te zeggen. Ja. Hij kan volgens peilingen heel groot worden. Dan moet je een flinke kandidatenlijst hebben. Dus heel veel sollicitatiegesprekken voeren. Beoordelen wat voor vlees je in de kuip hebt. Aan teambuilding gaan doen. Want hij zal natuurlijk willen voorkomen dat het bij zijn partij gaat zoals het in het verleden bij de LPF ging. Of bij Forum voor Democratie met heel veel interne ruzies. Ja, en hij zegt ook gecontroleerd te willen groeien. Dus hij moet ook nog beslissen of hij in het hele land gaat meedoen of toch maar in een deel van het land. Want dan zou hij zijn aantal zetels kleiner kunnen houden. Mm-hmm. Dus ja, hij heeft echt nog heel veel voor de boeg. Moet keihard aan de slag. En of hij tijd genoeg heeft, ja, dat weten we denk ik pas op 22 november. Ja, nou is dit Pieter Omtzigt. Hier hebben we de hele zomer was het de vraag, gaat hij nou meedoen of niet? Nou, nu weten we het. Doet hij het wel, doet hij het niet? Ja, precies. En dat hebben ze in Den Haag natuurlijk ook allemaal gevolgd. Wat betekent dit voor de andere partijen die mee gaan doen aan de verkiezingen? Nou, de verwachting is toch dat een aantal partijen dit echt zal gaan merken in het verkiezingsresultaat. Hè. Die zullen minder gaan winnen of zelfs gaan verliezen. Vooral de BBB en PVV zouden er last van krijgen, kwam naar voren uit een opiniepeiling van 1Vandaag. Maar ook partijen als CDA, de partij waar Omtzigt vandaan komt, en de SP en Ja 21... het idee was eigenlijk, de verwachting was eigenlijk dat het in november gaat om 3 grote blokken. VVD enerzijds, dan de combinatie van Partij van de Arbeid GroenLinks en verder de BBB. Ja, en die verwachting die staat natuurlijk nu, die klopt niet meer, want het worden misschien wel 4 grote blokken. En ja, die nieuwe Partij van Omtzigt heeft daarmee alles in zich om een echte gamechanger te worden. Wilco Boom, dankjewel. Helene de Geest bij de ANWB, waar staat het vast? Ja, op behoorlijk wat plaatsen alweer. Het is duidelijk te merken dat de vakantie voorbij is. Vooral rond Utrecht lange files, zoals op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en De Meren. De vertraging is daar nu een half uur door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Er is meer nieuws. In Frankrijk geldt sinds 4 uur vanmiddag code rood voor de 4 zuidelijke provincies Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire. De temperatuur loopt in deze streken volgens correspondent Frank Renaud flink op. In dit geval met pieken boven de 40 graden. In de praktijk betekent het dat lokaal en landelijk crisiscentra worden ingericht. Sport- en buitenactiviteiten kunnen aan banden worden gelegd. Gebouwen kunnen gesloten worden als het daar te heet wordt. Zorginstellingen moeten extra voorzieningen treffen voor de bewoners. En de bevolking in de vier departementen wordt opgeroepen binnen te blijven. Hoe lang code rood gaat duren is nog onbekend. De temperaturen in Frankrijk gaan waarschijnlijk in de tweede helft van de week weer dalen. Het is pas voor de zesde keer in de geschiedenis dat Frankrijk code rood instelt. In Canada gloort een sprankje hoop bij het bestrijden van de bosbranden. Het weer is wat koeler dan de laatste tijd, waardoor het voor de brandweer makkelijker wordt om de branden te bestrijden. Zo'n 35.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Gisteren werd in Brits-Columbia de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet. En ruim een kwart van de Nederlanders zegt last te hebben van vliegschaamte. Ze stappen met schuldgevoel het vliegtuig in of vliegen helemaal niet meer vanwege het klimaat. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Overigens blijft de grootste groep Nederlanders onverminderd vliegen. Vluchtelingen die Saoedi-Arabië probeerden binnen te komen via Jemen zouden massaal worden gedood. In een nieuw rapport van Human Rights Watch zegt de mensenrechtenorganisatie dat de Saoedische grenspolitie het vuur opent op vluchtelingen. When Saudi border guards see a group, they fire continuously. When they kill everyone, they go down to collect all those who didn't die. This is what happened to me. I survived. De organisatie sprak onder andere met ooggetuigen en nabestaanden. Dit was een actrice die hun verhalen vertelt. En Human Rights Watch noemt het misdaden tegen de menselijkheid, als dit ook beleid is van het Saoedische regime. Arabist Laila El-Zwaini, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit rapport komt nu naar buiten, dat is dus een nieuw rapport. Maar in hoeverre zijn deze acties ook nieuw? Nou, Human Rights Watch zegt zelf in hun rapport dat ze al sinds 2014 hier verslag van doen. Alleen is het heel moeilijk om daar verslag en getuigenissen van te krijgen uit die regio. Maar het is blijkbaar geen nieuws, een nieuw beleid. En dat heeft hen wel moeite gekost. Maar nu komen ze wel met bewijs dat en getuigenissen dat het echt gebeurt. Ja, de verhalen waren er al langer, maar nu staat het wat duidelijker op papier. Ja. En hebben we eigenlijk bewijs, zoals u zegt. Ja, en daarbij is Saoedi-Arabië natuurlijk al jaren bezig om een imago enorm op te vijzelen en onze aandacht weg te draaien van zulke mensenrechten schendingen naar voetbal, naar entertainment en al die grootse evenementen die ze organiseren. En inderdaad, wij daar massaal ook naar kijken. Ja. Wat zegt Saoedi-Arabië eigenlijk over dit rapport? Volgens mij hebben ze nog niet gereageerd. En mijn inschatting is dat ze argumenten zullen hebben. Misschien van Europa, jullie doen het ook. Jullie willen ook geen migranten. Jullie hebben migratiedeals en pushbacks. Waarbij jullie weten en ook bewijs hebben dat daardoor vluchtelingen ook omkomen. Dus de pot verwijt de ketel. Misschien zullen ze ook zeggen, we kunnen niet anders of er is een conflict aan de hand. Misschien zeggen ze, het is helemaal niet waar. Bewijs het maar eens op een ander niveau. Of dat ze zeggen, we hebben wel een legale route, wat Europa zelfs niet heeft, om arbeidsmigranten ook vanuit Ethiopië naar Saoedi-Arabië te halen. Dus die route kunnen de vluchtelingen ook volgen. Nou ja, het is natuurlijk geen van allen een excuus hiervoor. Nee. Saoedi-Arabië doet er alles aan om immigranten buiten de deur te houden. Ze vangen ook al jaren weinig vluchtelingen op. Waarom is dat? Ja, zij hebben geen het vluchtelingenverdrag van 1951 niet ondertekend. En ze hebben ook geen asielbeleid. Dus juridisch gezien hoeven zij ook daar niks mee. Nu zijn er wel lokaal met de UNHCR, dus de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, en de Arabische Liga wel gesprekken en dialogen over dit onderwerp. Maar voor zover ik weet is daar nog niks concreets uitgekomen. Nee. Dus zij zetten er echt op in. Wij kiezen degene die binnenkomen. Want wat je krijgt is, als je mensen asiel, als het gerechtvaardigd is en ze asiel zouden krijgen, krijgen ze staatsburgerschap. En dat wil Saoedi-Arabië niet, want dat betekent dat ze ook alle privileges zouden krijgen die Saoedische burgers hebben. Misschien dat ze dan ook op een gegeven moment een meer rechten zouden eisen, dus in opstand zouden kunnen komen. Dat zijn allemaal dingen die Saoedi-Arabië niet wil hebben. En daarom houden ze dus buiten de grenzen, of proberen ze dat in ieder geval? Ja. Ja, daarom hebben ze geen asielbeleid en willen ze dat ook niet. Nee, nou begrijp ik dat landen in de omgeving wel veel mensen opvangen, bijvoorbeeld Turkije en Libanon. Is er dan ook geen druk vanuit die buurlanden op Saoedi-Arabië over dat weigeren tot opvang en hulp aan vluchtelingen? Nou, dat is wel interessant. Ik zag dat Turkije ook het vluchtelingenverdrag niet heeft ondertekend. Oh. Maar wel het Europese verdrag van de rechten van de mens. En Saoedi-Arabië heeft ook geen mensenrechtenverdrag ondertekend. Dus Turkije voelt zich en is ook gehouden aan het Europese verdrag. En ze krijgen er ook geld voor. Daar is ook een migratiedeal natuurlijk met Turkije. Libanon is natuurlijk een heel klein land wat zelf enorm in de problemen is. Dus er zijn wel gesprekken in het verband van de Arabische Liga bijvoorbeeld, waarin die landen ook vertegenwoordigd zijn, in ieder geval Libanon. En ook, maar ja, tot echt concrete daden heeft het niet geleid. Behalve bijvoorbeeld dat Assad, de president van Syrië, onlangs weer is toegelaten als lid van de Arabische Liga. Hmm. Waarbij dan gesuggereerd wordt, nou, Syrië is weer een veilig land, dus de vluchtelingen kunnen weer terug. Het, met de Palestijnen bijvoorbeeld, dat zijn, nou ja, die zou je kunnen zeggen de langste vluchtelingen in de regio. Die worden ook niet opgevangen. En met het argument van ja, maar als wij ze zouden opvangen, dat betekent dat ze nooit meer recht hebben op terugkeer naar Palestina. Dus er zijn op allerlei manieren excuses om op deze manier het vluchtelingenprobleem in de regio op te lossen. Terwijl Saoedi-Arabië jaarlijks meer dan 2 miljoen pelgrims bijvoorbeeld kan opvangen tijdens de Hajj naar Mekka. Ja. Ze zijn in staat dus logistiek, economisch, op allerlei gebieden, dus om zoveel pelgrims in dit geval op te vangen in korte tijd. En daar basisvoorzieningen, nou basisvoorzieningen, het ziet er best luxe uit nog. Ze hebben natuurlijk ook grondgebied genoeg om te kunnen zorgen dat er vluchtelingen tijdelijk worden opgevangen, al was het alleen maar om humanitaire redenen. Ja. Maar dat doen ze allemaal niet. Er is dus geen politieke wil. En de druk van buitenaf gaat dus niet verder dan erover praten? Nee, inderdaad, tot zover niet. En ook het feit dat tot nu toe dus er niets over bekend was. Daar gokten ze op. En ik vraag me af, kijk, ze hebben natuurlijk een paar jaar geleden de moord op Khashoggi, de journalist in Turkije. Ja. Dat bracht ineens naar boven dat Saoedi-Arabië best wrede dingen doet. En misschien was dat niet eenmalig, en dat zien we dus nu ook, is het toch wel meer dan incidenteel. En verwacht u dat dit rapport dan ook iets gaat doen? Nou, dat hoop ik dan wel, omdat ze juist de afgelopen maanden juist zo bezig waren om hun imago op te vijzelen met al die enorme voetbaltransfers. Dat je hoopt dat ze nu toch wel denken, oh, dit is niet goed voor ons imago, afgezien van de waarden en de principes hierachter. Maar hun imago is blijkbaar belangrijker. Aan de andere kant, Human Rights Watch, het is een mensenrechtenorganisatie, dus het enige dat zou kunnen helpen is als echt regeringen hier ook iets van gaan zeggen. Misschien zelfs sancties gaan doen. Dat roept Human Rights Watch ook op, tot economische sancties. Die zie ik niet gebeuren. Wat wel belangrijk is, wapens. Want hoe komt Saoedi-Arabië aan zoveel wapens? Want het zijn echt grote wapenmateriaal dat ze inzetten tegen deze vluchtelingen. Saoedi-Arabië is nu, nou, ik begreep, de één na grootste wapenimporteur ter wereld naar India. Dus het is enorm. Wie verhandelt, wie verkoopt die wapens aan Saoedi-Arabië? Dus daar zegt Human Rights Watch ook van, doe een stop op de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië. Er zijn heel veel westerse landen, durf ik wel te stellen, die dat ook doen. Mm-hmm. Training, wie traint die border police? Of nou ja, politie, het is bijna een leger dus nu. Dus dat je dat ook zou kunnen stoppen. En Human Rights Watch doet ook een oproep aan voetballers bijvoorbeeld. Niet direct aan voetballers, maar al diegenen die dus meedoen aan dat sportswashing of entertainmentwashing. Dus de organisaties daarachter en ook degenen die zich laten uitnodigen door Saoedi-Arabië om zich uit te spreken hiertegen, of op zijn minst niet mee te doen daaraan. Ja, dat is duidelijk. Dank voor uw tijd in dit gesprek, Arabist Laila Al-Swaini. En ze zorgde voor een leegloop van het Lowlands-terrein. Heel veel van de 65.000 bezoekers trok richting de Alpha-tent afgelopen zaterdag om de Vlaamse DJ Charlotte de Wit te zien. Met haar technomuziek sloot ze dag 2 van het festival af op het grootste podium. Het klinkt dan zo. Ja, flink wat techno op het hoofdpodium en dus een vrouw op het hoofdpodium. 3FM-DJ Justin Verkijk was ook op Lowlands en maakte daar ook een podcast en video's dit weekend. Goedemiddag, Justin. Hey, goedemiddag. Stond jij hier ook van te genieten van Charlotte de Witte? Ik stond hier absoluut van te genieten. Ik ben gaan kijken, want ik was toch wel benieuwd hoe dit uit ging pakken. Het was zoals je zegt voor het eerst dat er zo'n act op het grootste podium op de Alpha stond. Ja. Dus ik was toch wel benieuwd hoeveel mensen daarop af zouden komen. En ja, als ze daar dan staan, hoe ze erop zouden reageren. En ja, daar was ik best wel verbaasd over eigenlijk, want het ging echt helemaal los. Dat had je niet verwacht? Dus het was mooi om te zien. Nou, ja, misschien wel, maar ik wist het gewoon niet helemaal. Nee. Ik was gewoon heel erg benieuwd hoe het zou uitpakken. En ja, ik kreeg toch een beetje het idee dat Charlotte de Witte techno maakt, of techno draait, die ook bij mensen die van rockmuziek houden, bijvoorbeeld, in de goede smaak valt of zo. En dat verklaart dan misschien ook waarom er zo'n grote leegloop was op het terrein, dat iedereen daar toch even ging kijken. Ja, omdat ze een groot publiek aanspreekt. Dus dat is dan het succes. Ja, er zijn gewoon een aantal acts die echt dat crossover randje hebben. En ja, dat had ik bij haar niet echt het idee van tevoren. Maar dat blijkt dan toch wel, want anders staat het niet gewoon helemaal vol daar met zoveel mensen. Nou, lijkt er wel wat te veranderen in Festivalland. Want zij was lang niet de enige geprogrammeerde vrouw op Lowlands. En ook headline dus. Wat gebeurt er allemaal? Ja, het was een aantal jaren geleden natuurlijk gewoon echt slecht gesteld met alle verhoudingen. Veel meer mannen op alle podia. Er zijn acties ontstaan. Heel veel mensen zijn erover gaan klagen. Festivalprogrammeurs zijn zich toen achter de oren gaan krabben. En is misschien een beetje gaan muiten. En in het begin een beetje tegenspreken. Maar uiteindelijk denk ik dat we nu gewoon echt wel een beetje de gezonde kant op gaan. Niet op alle festivals nog. Maar als je naar Lowlands kijkt. Er waren gewoon 3 vrouwelijke hoofdacts op de podia. De rest van het programma was volgens mij ongeveer 50-50. Mm-hmm. Het aantal vrouwen en mannen. Dus, en dat is dus een vrijwillige inspanning geweest al die jaren? Of zit er iets aan vast? Nou, je moet gewoon mee met je tijd, denk ik. Ik denk ook dat omdat er, zeg maar, er is gewoon op een gegeven moment volgens mij met Excel-sheets gaan werken. Hoeveel vrouwen hebben we nou echt op dit festival? En laten we proberen om dat wat meer in balans te krijgen. Ja. En je ziet dan ook gewoon dat als er meer vrouwelijke artiesten op die podia staan, de meisjes in het publiek zien ook mensen in wie ze zich kunnen herkennen. En denken misschien ook van, hey, dit is wat voor mij. Of misschien kan het dan toch dat ik hier ooit sta. Dus ik heb ook het idee dat er veel meer vrouwen zijn die nu een gooi doen naar hun muziekcarrière. Ja, en, dus dat trekt weer nieuwe mensen aan. Dat is wel mooi. Ik denk dat dat wel zo gaat, ja. Ja. Want wat betekent het voor artiesten zoals een Charlotte de Witte zelf dat festivals er ook zo mee omgaan? Dat zij gewoon dit soort hele grote shows kan spelen. Maar ik denk dat we ons over Charlotte de Witte geen zorgen hoeven te maken. Nee. Die speelt iedere week voor zulke grote publieken natuurlijk. Maar ja, juist aan die onderkant krijgen vrouwen gewoon veel eerder een kans. En ik denk dat het voor hun juist heel belangrijk is dat dit nu gaande is. Ja, want je zegt er komen nieuwe artiesten bij, nieuwe vrouwelijke artiesten. Worden tot nog toe, zeg maar, dezelfde vrouwelijke artiesten dan nu vaker geboekt op die festivals, omdat ze meer podium krijgen? Of zijn er gewoon meer vrouwelijke artiesten waar nooit een spotlight op stond? Dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb wel het idee dat er meer vrouwelijke artiesten zijn dan ooit. Ik heb de laatste jaren dus heel veel opkomende nieuwe artiesten. Ik heb bijvoorbeeld Nia Archives gezien. Een beetje jungle, drum en bass hoekje, Sherelle. Dat zijn allemaal hele frisse types uit Londen. Dat ineens heel snel heel groot kan worden. Ja. Dat is een goede zaak gewoon. Nou gaat dit over Lowlands. Je zei net aan het begin al eventjes, niet elk festival doet het zo. Hoe gaan andere festivals hiermee om? Het komend weekend is een Mysteryland bijvoorbeeld weer. Dat is maar een voorbeeld. Maar hoe gaan andere festivals ermee om? Nou, ik heb toevallig net even naar Mysteryland gekeken. Naar de line-up. Daar hebben ze meer dan 300 artiesten staan tijdens het festival. Het festival duurt volgens mij ook 3 dagen. En ik heb geteld, er zijn 36 vrouwen op het podium. Dus dat is dan niet helemaal in balans, zou ik zeggen. En als je dan ook kijkt naar de headline spots, dus in ieder geval een beetje meer aan het eind of als afsluiter, bijvoorbeeld zoals Charlotte Witte. Dat zie je gewoon niet echt op een festival als Mysteryland. Het was dus in alle opzichten een memorabele avond daar op Lowlands zaterdagavond. Justin Verkijk, dankjewel voor dit gesprek. Zometeen, een nieuw schooljaar is begonnen. Maar de zorgen over lerarentekorten zijn onverminderd. Er zijn middelbare scholen waar complete vakken niet gegeven worden. Ster. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen, dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Hey positieveling, jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen van Kamp. Turkije heeft de Nederlandse diplomaat op het matje geroepen vanwege het verscheuren van een Koran door Pegida-voorman Wagensveld. Die scheurde vrijdag pagina's uit de Koran bij de Turkse ambassade in Den Haag. Ook een Deense diplomaat is door Turkije ontboden. Na de voetbalrellen rond het duel FC Twente Hammarby heeft de politie 8 verdachten opgepakt. Ze komen uit Enschede, Almelo en Hengelo en worden verdacht van mishandeling en openlijke geweldpleging. Onderzoek loopt nog. Vrijdag kregen 28 relschoppers al een stadionverbod. De eerste commerciële vlucht vanuit Noord-Korea sinds corona is geannuleerd. Vandaag zou voor het eerst in 3 jaar weer een vlucht van Pyongyang naar Peking gaan, maar die werd om onduidelijke redenen dus geannuleerd. Later deze week staan er 2 commerciële vluchten vanuit Rusland naar Noord-Korea gepland. Voetballer Mason Greenwood gaat Manchester United verlaten, heeft de club van trainer Erik ten Hag bekendgemaakt. De aanvaller werd begin vorig jaar opgepakt en geschorst vanwege beschuldigingen van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin. De voetbalclub zegt in overleg met de speler te hebben besloten dat het beter is dat hij zijn carrière buiten United voortzet. Dankjewel Jeroen. Helene Geest bij de ANWB. Het is wel te merken dat de vakantie er voor sommigen op zit, hè? Ja, dat is inderdaad vooral te merken in de buurt van Rotterdam en bij Utrecht. Daar staan de meeste files op dit moment. Niet per se de langste files, want die staan onder andere op de A6 van Lelystad naar Emmeloord, tussen Lelystad Noord en de afrit Zwifterband. Stond daar namelijk een tijdje een auto met pech. De vertraging is nog 20 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Haarlem en de Wijkertunnel ook nog 40 minuten vertraging. De Wijkertunnel was even dicht door een te hoge vrachtwagen daar. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder weer een kwartier vertraging. En door een autobrand ook een hele lange file in het zuiden van het land, op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Maden en Waspik. Hou daar ook rekening met ruim een half uur extra reistijd. Dankjewel Helene. Marco Verhoef is hier voor het weer. Nou, zonnetje, dik in de 20 graden. Gewoon lekker zomer. Heerlijk. Ja. Zelfs op veel plaatsen boven de 25. Dus zomers inderdaad. En die temperaturen gaan vanavond uiteraard langzaam wel wat omlaag. Het blijft heel rustig, weinig wind. Vrijwel overal toch tamelijk helder. helder. Misschien hier en daar dat er een keer een wolkje voorbij drijft. Maar dat mag de pret ook niet drukken. En komende nacht, ja, dan koelt het toch af naar zo'n 12 tot 15 graden. Op een enkele plek misschien nog wat lagere temperaturen. En dan kan op de koudste plek, met name in het noordoosten, ook wat nevel of een mistbank ontstaan. Maar dat is echt de nanacht en zeer vroege ochtend. Want de meeste mensen zullen er na 7:30 al niet zo heel veel last meer van hebben. Nee, dan houden we dit zomerse weer een beetje deze week. Ja, morgen en woensdag wel. Dan is het eigenlijk heel erg vergelijkbaar met vandaag. Dus veel ruimte voor de zon. Als er bewolking is, is het vriendelijk van aard. Geen neerslag, weinig wind, hoofdzakelijk uit een westelijke richting. En temperaturen van 23 graden in het noordwesten van het land tot zo'n 27, plaatselijk 28 in het zuidoosten. Dus wat dat betreft voorlopig nog weinig verandering. Donderdag, dan neemt de kans op een onweersbui wel toe, later op de dag. En vrijdag is die buienkans alleen nog maar wat groter. En vanaf dat moment zie je langzaam maar zeker ook dat de temperaturen wat omlaag gaan. Dus we gaan uiteindelijk naar wat wisselvalliger weer, met wat lage temperaturen van een graad of 20. Maar dat duurt nog tot eind van de week. Kijk, dankjewel. Ster. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Morgenavond in Close-up misschien wel de bekendste figuratieve kunstenaar van Nederland, Matthijs Reuling. Zijn huis in Groningen is een kunstwerk op zich. Matthijs Reuling, morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het nieuwe schooljaar is begonnen in de regio Midden. En het is opnieuw een schooljaar met lerarentekorten. Er staan duizenden banen open, vooral op middelbare scholen. Het is voor veel scholen moeilijk om roosters rond te krijgen en leerlingen zo alle lessen te kunnen geven. Dat merken ze ook op het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburg College in Den Haag. Verslaggever Mark Robin Visser ging er langs. Welkom allemaal in het jaar waarin jullie je diploma gaan krijgen. Want dat is jullie doel. Ik wens je veel succes en ik wil nu dat je meegaat met je mentor naar het lokaal. Weet je niet wie je mentor is, kan je bij mij komen. Nou, veel succes hè. Ja. Hebben jullie er een beetje zin in? Nee. Veel succes jongens. Dank je wel. Hebben jullie er een beetje zin in? Nee. Nee? Geen zin? Nee man. Goed, nou zo te horen hebben de 4 MAVO-eindexamenklassen er nog niet zo heel veel zin in. Maar misschien is dat ook alleen maar mode. Als de een het zegt, dan zegt de ander het ook. Nee, ik heb er geen zin in. Het is een bijzondere school, om een aantal redenen. De belangrijkste is wel dat de rector die hier werkt, hier ooit als leerling begonnen is. Ook als docent heeft gewerkt. En nu dus rector, Maarten Passet, hallo. Hallo, goedemiddag. Hoe is het hier? Kunt u goed starten? Ja, we kunnen starten, maar ik heb nog wel een behoorlijk tekort op de formatie. Dat houdt in dat ik op dit moment 11 FTE aan vacatureruimte open heb staan. Dat is gigantisch. In de afgelopen jaren ook nog nooit zo hoog geweest. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het docententekort. En toch kunt u alle 1300 leerlingen hier verwelkomen en bedienen? Ja, absoluut. Hoe doe je dat dan? We zijn trots op onze zittende collega's die bereid zijn om best wel extra les te gaan geven. Dat zijn de oplossingen die je bedenkt als je het niet rondkrijgt met nieuwe collega's. Maar ja, dat is geen houdbare situatie. Dat kan je tijdelijk doen, maar dat kan niet op de lange termijn. En wat is dan tijdelijk? Tijdelijk, nou ja, meestal tot 1 oktober, tot de herfstvakantie, proberen we te bolwerken. En in die tijd gaan we er alles aan doen om docenten te werven. Want onze leerlingen hebben het keihard nodig. Er zijn hier relatief veel leerlingen met een achterstand, hè, die extra aandacht nodig hebben. Dat maakt het voor docenten dan weer harder werken. Dus u bent niet de meest aantrekkelijke werkgever in de regio, stel ik me zo voor. Ja, dat ben ik natuurlijk niet met u eens. Ik denk dat wij de meest aantrekkelijke... Dit is de mooiste school, ja. Dit is de mooiste, maar goed, dat zegt elke rector. U bent aan het concurreren eigenlijk met uw collega's. Natuurlijk, elke school in de omgeving is op zoek naar de beste collega's voor zijn of haar leerlingen. Ja, wij zijn voorloper als het gaat op de aanpak tegen kansenongelijkheid in de maatschappij en in het onderwijs. Daar hebben wij inzet voor nodig, daar hebben wij personeel voor nodig. En wat ik al zeg, wij zijn een absoluut aantrekkelijke school. En toch wordt er soms ook gekozen voor andere scholen. Ja. U wilt voor oktober nog resultaten boeken, maar wat zijn uw mogelijkheden om dat te doen, om mensen te vinden? Nou ja, via alle mogelijke kanalen proberen wij natuurlijk te werven. Hè. Via social media of via de klassieke kanalen, via LinkedIn, via Meesterbaan. Zo'n website, vacaturebank. Ja, een soort van. U bent nu op de radio trouwens. Inderdaad. Als iemand zit te luisteren. Wij zijn hard op zoek naar docenten, absoluut. Dat was de rector, meneer Passet. En ik ben nu naar de afdeling biologie gegaan, waar zojuist de docenten allemaal bij elkaar zijn om het jaar door te nemen, het komende jaar. En Noor Aliskan is de sectieleider, doen we dat? Ja, dat klopt zo. Ja, hoe gaat het met jullie? Ja, eigenlijk gezien de omstandigheden proberen we het gewoon op te vangen. Hè, wat zijn de omstandigheden? Een enorm tekort bij biologie dus. Ja? Ik tel 3, 5 docenten en u is 6. Ja. Hoeveel heeft u er nodig? Nou, eentje die misschien 5 dagen zou kunnen werken. Dus niet deeltijd. Een fulltimer? Ja, we hebben een fulltimer nodig. En ja. Wat betekent dat voor jullie hier allemaal bij biologie? Voor dit jaar betekent het dat voor 4 collega's dat ze meerdere klassen gaan draaien. Extra klassen eigenlijk, bovenop hun eigen klasse. Maar helaas heeft 2 MAVO-HAVO dit jaar pech en die krijgen geen biologie. Dus dat is wel de harde realiteit. Het is gewoon niet anders. Wij kunnen niet anders. 4 docenten gaan bovenop hun eigen klas meer draaien binnen de tijd die ze hebben. Dus dat moet rooster technisch nog kunnen. Maar dan nog kunnen wij er niet omheen. 2 MAVO-HAVO, dat zijn 3 klassen, misschien wel 4. Die krijgen geen biologie dit jaar. Het lerarentekort op deze middelbare school in Den Haag. Danny Smulders van de vacaturesite Meesterbaan, waar momenteel 3400 vacatures openstaan voor lerarenfuncties. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. We hoorden net op deze school dus dat er dit jaar 3 à 4 klassen zijn die gewoon helemaal geen biologie krijgen. Herkent u zo'n situatie? Ja, zoals deze heb ik hem nog niet echt gehoord. Wij helpen met Meesterbaan honderden scholen in Nederland. Mm-hmm. Die spreek ik heel veel. En ja, die tekorten die gelden al een paar jaar, maar worden eigenlijk alleen maar erger. Dat zien wij in onze aantallen van de vacatures die geplaatst worden. Maar ook de directeuren die ik dagelijks spreek, die echt zeggen van het lukt me gewoon niet meer. En dat is wel echt heel erg wat je nu de laatste tijd heel erg hoort. Ja, maar u zegt zo erg als dat ik het hier heb gehoord, heb ik nog niet eerder gehoord. Nee, klopt. Dat echt klassen geen biologie in dit geval kunnen krijgen. Ja, dat is echt wel heel erg. Het is altijd wel de scholen die ik spreek, die zeggen, ja, het is me toch wel weer gelukt. Op een of andere manier. Inderdaad, met docenten die bijvoorbeeld voor een heel ander vak dan maar even de lessen geven. Of echt maar inderdaad iemand die zoveel meer uur draait om toch maar die klasse les te geven. Dat hoor ik nog wel. Maar dat het echt niet lukt, ja, dat is wel heel erg. Ja. Nou, zegt u het ook al, ja, dat lerarentekort, dat is er al jaren. Er wordt al veel over gesproken altijd. Maar toch zijn er nog altijd zoveel vacatures. Hoe komt dat? Ja, klopt. Ook dit jaar zien wij weer een enorme stijging. We zitten op 35.000 vacatures die geplaatst zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar. Als we kijken naar vorig jaar waren dat er 30.000. Dus toch weer 5.000 nieuwe vacatures die er dit jaar weer bij zijn gekomen. En daarnaast, ja, de eerste klassen zijn weer begonnen natuurlijk, de eerste scholen. Maar als ik kijk naar de afgelopen 2 weken, dan zijn er weer zoveel vacatures geplaatst van directeuren die toch weer inloggen in hun vakantie om maar weer die vacature erop te zetten. Omdat het ze gewoon niet lukt om de formatie voor de zomervakantie rond te krijgen. En wat zit daar dan achter? Dat die mensen er maar niet zijn? Ja, is een lastige vraag, want die tekorten ja, die ontstaan natuurlijk. Nou, er is een rapport uitgekomen dat die tekorten nog wel tot 2030 en misschien nog wel langer door kunnen gaan. En die vijver, hoe wij het altijd zeggen, ja, die begint steeds leger te worden. Heel veel mensen die kiezen toch van om of uit het onderwijs te gaan, of toch maar op een ander vakgebied zich te richten. En zo zie je dat die tekorten eigenlijk alleen maar toenemen. Mm-hmm. En dat scholen steeds lastiger de vacatures kunnen invullen. Ja, en zijn die tekorten dan heel breed? Of zijn die ook nog specifieker? Dat bijvoorbeeld, zoals we net hoorden, biologie, dat daar een groter tekort aan is dan, ik noem maar wat, Nederlands. Ja, ja, wij kijken altijd, we maken ieder jaar een banometer. Daarin kijken we wat er nou wordt geplaatst door scholen in Nederland. En de grootste tekorten in het voortgezet onderwijs, dat zijn nog steeds de exacte vakken. Dus een natuurkunde, wiskunde, een biologie kan je daaronder varen. En daarnaast zijn de talen nog steeds heel lastig. De Engels, Nederlands. Het zijn toch vakken waar heel veel scholen, de meeste scholen hebben die vacatures. Mm-hmm. Maar die zijn ook het lastigst in te vullen. Ja, toch zijn er wel veel mensen die Engels studeren bijvoorbeeld en misschien geen lerarenachtergrond hebben. Kunnen zij ook terecht op uw website als daar een vacature is? Ja, nou, dat is nu wel een trend. Ja, dat speelt al langer. Alleen het begint nu steeds beter te lopen. Dat zijn de zij-instromers. Ja. Dat zijn dus mensen die niet in het onderwijs werken, maar daar wel in willen werken. En die bijvoorbeeld inderdaad wel, zoals Engels, een vertaler of iets is. Of een econoom die economie wilt geven. Dus die heel veel ervaring en kennis hebben in de markt. En die dit ook in het onderwijs willen aanbieden. Alleen zijn de eisen nu eigenlijk dat altijd. Dat er een bevoegd docent voor de klas moet staan. Maar als ik nu kijk naar de laatste 2 jaar, zie ik, en dat kunnen scholen, als zij een vacature plaatsen op meesterbaan, kunnen ze dat aangeven van ik ben beschikbaar of ik sta open voor zij-instromers. En dat aantal wordt dus steeds meer. Ja. Dus steeds meer interesse is er in zij-instromers. En ik en wij zien dat nog steeds als een oplossing voor dat lerarentekort. Duidelijk, dank u wel. Danny Smulders van de vacaturesite Meesterbaan. Helene de Geest bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Het is vrij druk op de weg, vooral in de buurt van Rotterdam en Utrecht. Daar zijn de scholen ook weer begonnen, dus dat scheelt natuurlijk. Op de A4 staat nu de langste file van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Daar staat een file van 14 kilometer en is de vertraging ruim een half uur. Sportnieuws van vandaag. Voetballer Mason Greenwood vertrekt bij Manchester United. Greenwood werd begin vorig jaar gearresteerd op verdenking van onder meer poging tot verkrachting en aanranding. Deze aanklachten werden in februari ingetrokken. Daarna startte de club van Erik ten Hag zelf een onderzoek. Greenwood speelde sinds de aanklachten geen minuut meer en lang was onduidelijk hoe zijn toekomst eruit zou zien. Volgens Manchester United erkent Greenwood dat hij fouten heeft gemaakt, maar niet de overtredingen begin waarvoor die was aangeklaagd. Desondanks denken de club en de speler dat het voor beide verstandiger is dat hij zijn carrière ergens anders voortzet. De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar RKC-spits Michiel Kramer. Hij maakte na zijn doelpunt tegen AZ een obscene juichgebaar de hoogte van zijn geslachtsdeel richting de supporters van AZ. Had hij daar zelf bij ESPN een andere uitleg voor. Flesje champagne. Champagne? Champagne, ja. Die eruit ging. Verder niks over zeggen? Nee, joh, anders gaan we dat weer krijgen, alsjeblieft niet. Het lijkt op een ander gebaar. Ik snap het, maar je weet ook wat wij allemaal te horen krijgen van de supporters, of niet? Dat is niet goed te praten en toch moet je als professional dan zorgen dat je supporters niet... Was de flesje champagne? Ja, het was de vraag of de aanklager betaald voetbal genoegen neemt met deze uitleg. Zo niet, dan is de kans groot dat Kramer geschorst wordt. En Cyril Dessers, spits van Rangers FC, kijkt uit naar de wedstrijd tegen PSV morgenavond. Die twee clubs spelen tegen elkaar voor een plek in de Champions League. Dessers speelde niet zo lang geleden bij Feyenoord en scoorde namens die club meerdere keren tegen PSV. En het is een speciale wedstrijd, zegt hij op de persconferentie. Rangers-trainer Michael Beale is minder enthousiast. Hij denkt dat zijn club het niet veel slechter had kunnen treffen. We're up against a formidable opponent. It's when I look at the draw of the other legs, then I think we're saying we're playing against probably the strongest side we could play right now. Ja, PSV is een formidabele tegenstander. Het is de sterkste tegenstander die we hadden kunnen loten. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Geesten, helderziendheid of genezing door handoplegging. Het aantal Nederlanders dat hierin gelooft is de afgelopen jaren afgenomen. Maar toch gelooft nog steeds iets meer dan de helft van de mensen in paranormale verschijnselen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Stichting Skepsis. Historisch letterkundige aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Sander Chardonnens. Goedemiddag. Hoi. Ja, u doet onder meer onderzoek naar boeken uit de 16e eeuw, waar ook die paranormale verschijnselen in zijn beschreven. Als we naar dit onderzoek kijken, bent u verrast door die afname? Door de afname niet zo. Mensen kunnen natuurlijk in heel veel dingen geloven. En het is nu gaan we de richting van het geloof in heel veel technologische vooruitgang op. Mm-hmm. Er is natuurlijk al een golven van ontkerkelijking geweest. Dus dat het afneemt, verbaast me niet. Ik ben eigenlijk meer verbaasd over het feit dat er nog steeds meer dan de helft van de Nederlandse bevolking in ieder geval in één of meer van die verschijnselen gelooft. Ja, want wat merkt u daar zelf van? Want ik begreep dat u rituelen uit allerlei boeken ook herhaalt met uw studenten. Wat merkt u aan de studenten? Ja, tot op zekere hoogte. Ik hou me hoofdzakelijk bezig hoe mensen inderdaad in de 16e eeuw met geesten communiceerden. Hoofdzakelijk eigenlijk met demonen en soms met engelen en zo. En wat doet u dan? Het is niet dat ik daar doe ik onderzoek naar. Dus het is niet zo dat ik dat zelf doe, maar ik doe daar onderzoek naar die handboeken die mensen toen schreven daarover. Ja. Ik bedoel met de studenten. Wat doet u met de studenten dan? Ja, af en toe bij mijn studenten laat ik ze ook oefeningen maken. Bijvoorbeeld een bezweringsformule voor een geest schrijven. En ik vraag ze meestal aan het begin van een collegereeks van geloven jullie in iets paranormaals? En de meesten zeggen dan nee, wij niet. Maar als ik ze dan vraag van schrijven ze een bezweringsformule om een hoge demon op te roepen, dan zijn er altijd wel een paar die dan in één keer terugkrabbelen en zeggen ja, maar dat is toch gevaarlijk? Terwijl we het helemaal niet uitvoeren verder. Het is meer een oefening om te begrijpen hoe zo'n formule werkt. Niet om het uit te voeren. Maar dan zie je dus eigenlijk dat er een soort aan de ene kant mensen die rationaliteit heel erg prijzen in zichzelf, ook onder studenten. Maar aan de andere kant, als puntje bij paaltje komt, ze dan toch andere meningen hebben over het bovennatuurlijke dan ze oorspronkelijk aangeven. Ja, ja. En u kijkt dus heel erg naar die boeken uit de 16e eeuw. U komt al dat soort paranormale verschijnselen tegen van toen. Dus het is dus van alle tijden. Waarom geloven mensen eigenlijk in het paranormale? Ik denk dat het heeft nut voor ze. Want anders heeft het ook geen zin om erin te geloven natuurlijk. Dus ik denk dat er een heel erg groot zingevend element in zit. Want er gebeuren wel eens dingen in je leven die je niet kan verklaren bijvoorbeeld. Maar die dan een bepaald resultaat hebben in je leven. Ziekte of een genezing of zo. En dan heb je er eigenlijk niet echt een uitleg voor. En als je het dan kan terugvoeren op iets paranormaals. Denk bijvoorbeeld een wonderbaarlijke genezing door een engel. Of handoplegging door een gebedsgenezer. Dan heeft dat een plaats in je leven. Dan in één keer denk je, oh ja, dus daarom is het zo. Ja, toch zou je ook zeggen, heel veel dingen zijn in de afgelopen jaren verklaard door de wetenschap. Er hoeven geen paranormale dingen meer bij te krijgen om het uitgelegd te krijgen. Ja, maar ik denk heel veel dat is inderdaad, dat hoor ik wel vaker, maar zoveel dingen zijn helemaal nog niet uitgelegd door de wetenschap. Er zijn heel veel levensbeschouwelijke dingen die in een mensleven kunnen gebeuren, waarvan je inderdaad dan wel kan zeggen, ja, dat is tetanus of zo. Of een of andere bepaalde ziekte. Dus je kan daar wel bijvoorbeeld een diagnose accuraat stellen in geneeskunde. Ja, maar er zijn nog altijd meer vragen dan antwoorden, zegt u. Precies, en dingen kunnen altijd nog goed komen of slecht aflopen. En daar moet je wat mee doen. Dus niet zozeer met van, oké, de wetenschap weet nu wat kanker is of zo. Maar van, wat betekent kanker voor een individu? En hoe gaat diegene daarmee om in zijn persoonlijk leven? Ja, volgens dat onderzoek van Skepsis zijn mensen ook meer gaan geloven in bijvoorbeeld geesten of buitenaards leven ten opzichte van de jaren 80. Waardoor komt dat, denkt u? Ja, dat vond ik ook wel echt verbazingwekkend. Want het aantal mensen dat er dus, of het percentage mensen dat gelooft in geesten en spoken bijvoorbeeld, is meer dan verdubbeld. En hetzelfde geldt voor mensen die geloven in contact met buitenaardse wezens. Ja, ik denk, we hadden vroeger natuurlijk een hele leuke bovennatuurlijke poppenkast. Met een heilige drie-eenheid en een God en een zoon van God. En dan nog een heilige geest en nog een moeder erbij en een schoonmoeder allemaal in de hemel. Maar heel veel mensen zijn van dat model van het bovennatuurlijke of het paranormaal natuurlijk afgestapt. En ik heb het vermoeden, maar dat weet ik niet, want ik ben geen socioloog natuurlijk. Ik onderzoek oude boeken. Ja. Maar ik denk dat mensen een behoefte hebben om toch ergens een soort wezen, niet-menselijk wezen buiten zichzelf te zien. Dat meer is dan een dier bijvoorbeeld, of meer is dan een plant. Dat een bepaalde intelligentie heeft en dat echt anders is dan ons. En dat kan natuurlijk God de Vader zijn, maar dat kan natuurlijk ook een alien zijn. Ja. Dank u wel voor dit gesprek, Sander Chardonnens, historisch letterkundige aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vijf voor zes. Heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Scholen in de regio Midden zijn vandaag begonnen aan het nieuwe schooljaar. Dat is voor de ene leerling heel leuk, terwijl een ander zich juist nogal druk maakt, merkte Omroep West. Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Nee, ik heb geen zin eigenlijk. Groep 8, 31 kinderen in één groep. Nee, dat vind ik best wel spannend. Door het lerarentekort waar we het net al over hadden, vragen die volle klassen nogal wat van het personeel. Deze juf gaat de uitdaging in ieder geval graag aan. Ik krijg dit jaar een extreem grote groep, dus ik mag aan de bak. Maar ik heb daar heel veel zin in. Het brengt me denk ik nog meer vreugde, want ik krijg gewoon nog meer kinderen. 4. Met een prijskaartje van 25 miljoen euro is de Rolls-Royce La Rose Noire de duurste auto ter wereld. De auto is voor een steenrijke klant gemaakt en die krijgt voor dat geld bijzondere accessoires. Zoals een klokje van het merk Audemars Piguet, dat ook als horloge kan worden gedragen. En een ingebouwde champagnekoelkast. De ontwerper is trots op het eindproduct en steekt dat niet onder poëtische stoelen of banken. La Rose Noire Droptail is glamour distilled. It is an elevated statement of true connoisseurship. Hoewel de nieuwe eigenaar niet bekend is gemaakt, vermoeden Britse media dat de peperdure wagen is gekocht door Hélène Arnault, vrouw van Bernard Arnault, die goed is voor een vermogen van zo'n 230 miljard euro. Hij staat aan het hoofd van luxe merken als Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy en Christian Dior. 3. Een dankbare president Zelensky sprak vanochtend het Deense parlement toe. Denemarken gaat samen met Nederland F-16's aan Oekraïne leveren. En Zelensky was heel dankbaar voor de militaire steun, ook uit Denemarken. Thank you, thank you, thank you, thank you for and thank you. Ja, Zelensky kreeg de lachers op zijn hand toen hij een grapje maakte over de door Denemarken geleverde harpoenraketten, die blijkbaar niet erg geliefd zijn door Rusland. Thank you for harpoons. Russians afraid. 2. Een primeur voor Krel meldt Omroep Flevoland. Het dorp heeft de eerste officiële roekenkolonie van de provincie. Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland kraaide dan ook van geluk toen hij de vogelnesten midden in het dorp ontdekte. Welke vogel gaat nu bij elkaar broeden? Dat zijn er maar een paar. En ja, het was een zwarte vogel. En ik denk van, het zal toch niet waar zijn? Het was een roek. Zo ontdekte ik de eerste roekenkolonie van Flevoland eigenlijk. De roek heeft in iedere provincie alles gebroed. Dat het voor Flevoland 70 jaar geduurd heeft, is voor vogelliefhebber Nagel lastig te verklaren. Als al 70 jaar niet, kom op. Op een gegeven moment, toen die bomen 40, 50 jaar oud waren, waren ze groot. Ja, dan konden ze makkelijk broeden. Maar blijkbaar durfden ze de stap niet aan om de polder in te gaan. 1. En de laatste bezoekers van Lowlands vertrokken vanochtend van het festivalterrein. Het is vaak zwaar voor de diehards die tot in de late uurtjes zijn doorgegaan met feesten. Bijvoorbeeld deze mevrouw die de kracht nog kon verzamelen om de collega's van 3FM te woord te staan zonder thee met honing te hebben gedronken. Wat heb je uitgespookt? Ja, genoeg. Ik lag om 6 uur in mijn nest en om 10 uur was ik weer wakker. Waar was jij tussen 1 en 6? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik liep alleen maar rondjes over de camping. NPO Radio 1. Het is zomer en vakantie en dus spitsuur in de dierenasiels. 5 dagen. De gele bus van 5 dagen staat deze hele week in Groningen, waar sprake is van een dramatisch kattenoverschot. Op dit moment hebben we over de 100 kittens in pleeggezinnen zitten en hebben ongeveer een stuk of 40 hier. Deze hele week praat ik met mensen die hun tijd met hart en ziel besteden aan de opvang van katten, honden, konijnen en cavia's. Kunnen ze niet opstapelen, dus vol is vol. Elke avond tussen 8 en half 9. NTR en Pound met 5 dagen. Persoonlijke verhalen vanuit de dierenopvang. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de 3e keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG,

In 4 departementen in Frankrijk geldt vanaf morgenmiddag 12 uur code rood. Dat zijn Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire. Die hoogste alarmfase is nodig om de plaatselijke autoriteiten de mogelijkheid te geven evenementen af te gelasten en gebieden af te sluiten, zegt correspondent Frank Renaud. In de praktijk betekent het dat lokaal en landelijk crisiscentra worden ingericht. Sport- en buitenactiviteiten kunnen aan banden worden gelegd. Gebouwen kunnen gesloten worden als het daar te heet wordt. Zorginstellingen moeten extra voorzieningen treffen voor de bewoners. En de bevolking in de 4 departementen wordt opgeroepen binnen te blijven. Hoe lang code rood gaat duren is nog onbekend. De temperaturen in Frankrijk gaan waarschijnlijk in de tweede helft van de week weer dalen. Maar eerst wordt het morgen in meerdere departementen zo'n 42 graden. Ecuador moet stoppen met oliewinning in 2 beschermde gebieden in de Amazone. Bij een bindend referendum stemde 60% van de kiezers tegen de boringen. President Lasso van Ecuador zegt dat het land de inkomsten uit de oliewinning niet kan missen. Het weer tot besluit. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en af en toe wat wolken. Het is dan tussen de 25 en de 28 graden. Op de Wadden maximaal 23 graden. Dankjewel Jeroen. Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Ja, de files die worden alweer korter. De langste files nog onder andere op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging een kwartier. 20 minuten tijdverlies op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Zeeburg. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Ridderkerk en Klaverpolder 12 kilometer en een kwartier tijdverlies. En ook daar in de buurt op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ook nog een kwartier extra reistijd. Naar Hiswa te water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van. En morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leidt lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Leren mediteren? Zen.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Leren mediteren? Zen.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 1. NOS NTR. Je hoeft geen helm op en ze zien er geinig uit met die dikke banden. Fatbikes zijn heel populair, vooral onder jongeren. Ik heb hem eigenlijk omdat ik er snel op school kan komen. Met een normale fiets word ik best wel snel moe en kom ik heel zweterig op school aan. Dus je kan langer uitslapen en zo. Alleen hij is soms ook wel gevaarlijk omdat hij heel snel gaat. De keerzijde is dat de nogal dure fatbikes vaak gestolen worden. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. En daarom stopt de ANWB nu met verzekeringen van fatbikes. 10.000 van die elektrische fietsen met dikke banden zijn nu verzekerd bij hen. Floor van Workum is CEO van het verzekeringsbedrijf van de ANWB. Waarom stopt u met die fatbikes verzekeringen? Nou, we hebben dat toch wel lastige besluit moeten nemen, omdat we zien dat de diefstallen van die fatbikes echt sky high zijn het afgelopen jaar. Dus sinds de invoering zeg maar, van de helmplicht bij bromfietsers zien we dat de fatbikes veel meer verkocht zijn. En de diefstalcijfers die stijgen eigenlijk net zo hard mee. Dus als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont, dan is de kans dat je fatbike wordt gestolen meer dan 90%. Dus 9 op de 10 fatbikes worden gestolen. Betekent dat dan dat mensen met een fatbike die niet meer bij u kunnen verzekeren? Dat klopt. Ja, dus vanaf begin september stoppen we zeg maar, met het aannemen van nieuwe verzekeringen. En zullen we ook de bestaande portefeuille, dus de klanten die nu al verzekerd zijn, in een jaar tijd zeg maar, helaas eruit laten lopen uit het huidige product. Ja, u zegt helaas, maar het is natuurlijk ook een makkelijke optie, de verzekering schrappen. Want je zou kunnen zeggen, op de ene verzekering verliest u wat als verzekeraar en op de andere verdient u goed. Ja, dat klopt. Dat is een reactie die ik vaak hoor. Maar wat wij zien, we hebben natuurlijk een hele grote portefeuille met fietsen, zeg maar. Hè. We zijn de grootste fietsverzekeraar in Nederland als ANWB. Meer dan 1 op de 3 fietsen is bij ons verzekerd. En wat wij willen is die verzekering betaalbaar houden. En nu is er 1 verzekering voor alle elektrische fietsen, hè, waar die fatbikes ook in zitten. Maar dat schadecijfer, hè, dus de kosten die we maken voor die fatbikes, zijn zo enorm hoog, dat we eigenlijk dan de premie zouden moeten verhogen voor al die fietsers. En dat willen we niet. Dus we willen de fietsverzekering betaalbaar houden voor de, ja, eigenlijk voor de andere gebruikers. Maar je kunt ook niet een aparte fatbike-verzekering in het leven roepen dan? Nou, dat is waar we dus nu naar gaan kijken. Dus dat hebben we ook gezegd in de pers. We stoppen tijdelijk met de fatbike-verzekering. En we zijn wel aan het nadenken over een nieuw product. Puur voor die productgroep, voor die fatbikes. Met mogelijk andere voorwaarden of een ander tarief wat beter past zeg maar, bij die fiets. Nou gaat het natuurlijk ook vaak bij die fatbikes over de veiligheid, over een helmplicht misschien wel. Want die zijn niet, je hoeft geen helm op die fatbikes op dit moment. Hoe kijkt u naar die ontwikkeling van fatbikes de komende jaren? Kan dat ook nog baat hebben voor u als verzekeraar? Ja, dat is niet volledig gelinkt. Hè. Wat we nu zien, inderdaad, die fatbikes die mogen maximaal 25 km per uur. Die zijn dan, hè, als ze niet opgevoerd zijn, zeg maar, dan mag je ze zonder helm berijden. Maar ze worden in de praktijk wel vaak opgevoerd. Hè. Dan gaan ze eigenlijk veel sneller. Dus dan zijn ze gelijkwaardig aan een bromfiets of een snorfiets. En dan zou je wel een helm op moeten. Ja, we zien dat voor lastige situaties in het verkeer zorgt. Hè. Op fietspaden bijvoorbeeld ontstaan best wel lastige situaties. Zeker als ze zijn opgevoerd. En dat willen we vanuit ANWB natuurlijk ook zeker niet. Maar voor de verzekering heeft het minder impact. Maar dat weten bestuurders vaak niet. Als jij een opgevoerde fatbike hebt, dan keert jouw aansprakelijkheidsverzekering niet uit. Als jij bijvoorbeeld letsel bij een derde veroorzaakt, doordat je een botsing hebt of iemand aanrijdt bijvoorbeeld. Ja. Dus het is ook nog eens voor de berijder best wel lastig als het misgaat. Floor van Workum, CEO van het verzekeringsbedrijf van de ANWB was dat. Verslaggever Roel Pauw sprak in Amsterdam met fatbike-eigenaar. Fatbikes zijn in korte tijd razend populair geworden. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Hij is voor alle leeftijden, je hoeft geen helm op. En hij ziet er natuurlijk een stuk cooler uit dan de gemiddelde gewone e-bike. Bij de pont over het IJ in Amsterdam is ook goed te zien dat veel mensen hebben gekozen voor de fatbike. Op elke oversteek zie je er tenminste één. Het is een, ik weet niet hoe het heet. Ik heb hem pas net gekocht. Ja, op wat voor manier zorg jij ervoor dat hij niet gejat wordt? Sowieso accu eruit halen. Dit merk is niet zo heel populair. Nee. Je moet gewoon een beetje slim nadenken, snap je? Ja. Dus als je bijvoorbeeld zo'n hele dure koopt, veel mensen gaan jagen op die accu's, zijn ze zo gestolen. Is die ook verzekerd? Ja, is verzekerd alles. Ja. Nergens worden zoveel fatbikes gejat als in Amsterdam. De kans dat jouw fatbike vroeg of laat wordt gestolen is zelfs 90%. En dat is voor de ANWB reden om die dingen niet meer te verzekeren vanaf volgende maand. Wat voor fatbike heb je? Ridepower. Die kost in totaal 1800 of zo. 1800? Ja, okay. In totaal. Hoe zet je hem op slot? Ik heb deze slot, zeg maar. Carbon ring. Kettingslot. Kettingslot. Ja, en dat zit. Een beetje serieuze fietsendief. Doet dat in 2 seconden. Ja, klopt. Dat klopt. Is die ook verzekerd? Nee, nu niet meer. Toen ik het kocht, heb ik 2 jaar verzekerd. Ja. En daarna heb ik gestopt, want het wordt niks, zeg maar. Nou, wees voorzichtig met je fatbike. Ja, dankjewel. Ik ben nu in Almere bij La Souris. Dat is een dealer van onder meer fatbikes. En de directeur is Armando Muis. Goedemiddag. Kunnen we even kijken bij de fatbikes? Wat is op dit moment het meest gewilde model? In principe onze Don Souris. En wat kost deze nou? Deze beginnen bij 2000 euro tot 3,5 voor een basisfiets. Mm-hmm. En dan kan je hem nog wat upgraden met wat accessoires en ditje en datje erbij. Ja. Ja. Hoe kun je zo'n fiets als deze nu beveiligen tegen diefstal? Wat voor trucjes? Hier zie je al een vouwslot. Ja. Kijk, en die kan je mooi uitklappen. En dan heb je in principe hetzelfde als bij de scooter, gewoon een soort van ketting die je door het wiel heen kan doen aan een paal of boom. Die raden wij het meeste aan. Sommigen hebben wel een klein slotje, maar ja, dat knip je zo door. Dus het is ook allemaal goedgekeurd voor de meeste verzekeraars. Hmm. En daarnaast raden we ook een track-and-trace systeem aan. Dus die hebben van verschillende merken. En daarmee... Startonderbreking lijkt me ook simpel bij zo'n elektrische fiets. Ja, in principe moet je hem al ontgrendelen, zeg maar. Hmm. Dus je kan er niet zo mee wegfietsen, met ondersteuning in ieder geval. Ja. Dus ja, doe ze alle drie, een vouwslot, een alarm en een volgsysteem, dan is de kans groot dat je hem terug gaat vinden. Maar vindt u het dan eigenlijk een beetje voorbarig van de ANWB om te zeggen van vanaf volgende maand gaan we ze niet meer verzekeren? Omdat, als ik u zo hoor, dan wordt er inmiddels enorm veel geïnvesteerd in het beveiligen van die fietsen. Ja. En als je dat serieus neemt, dan hoeven ze niet onder je kont vandaan gejat te worden. Ja, en dat was vroeger natuurlijk bij de scooters ook. En toen is later de verplichting van een volgsysteem erop gekomen. En toen zag je in één keer de diefstal meldingen fors naar beneden gaan. Dus ik verwacht dat bij de fiets ook gaat gebeuren. Ja. Wij zien het als niet erg verstandig van de Unigrant dat ze voor het weigeren gaan in plaats van het preventie toepassen. Want die fietsen gaan er niet minder om verkocht worden. Die trend zal doorzetten. Ondernemer Armando Muis was dat, die door het hele land fatbikes verkoopt. En van de fatbikes naar de auto's. De files nemen wat af, alleen de geest bij de ANWB. Waar sta je nog wel vast? Vooral nog bij knooppunt Klaverpolder. Op de A16 nog een lange file daar vanuit Rotterdam voor Klaverpolder. Daar is de vertraging een kwartier. En dan ook op de A17 een kwartier extra reistijd voor datzelfde knooppunt. En beide files die worden veroorzaakt door de afsluiting van de A29. Er is meer nieuws. De inwoners van Death Valley weten niet wat ze overkomt. Het stukje woestijn in de Amerikaanse staat Californië is overstroomd na de hevige regenval van de tropische storm Hillary. Een paar weken geleden werden er nog temperaturen van ruim 50 graden gemeten. En nu staan de bewoners zandzakken te vullen om het overvloedige regenwater en de modderstromen buiten de deur te houden. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Begin juni begon het Oekraïense tegenoffensief tegen de Russen. 3 maanden later is het front maar een paar kilometer opgeschoven. Het Oekraïense leger heeft grote moeite met het overwinnen van de Russische verdedigingslinies, omdat die vol liggen met mijnen. Oekraïne is volgens experts nu het land met de meeste mijnen ter wereld. Een groep soldaten krijgt daarom extra training, ziet verslaggever Wessel de Jong. Onderdeel van de les is natuurlijk het onschadelijk maken van een mijn met een klein blokje trotiel. We zitten op ongeveer 150 meter afstand. Yo. Hier staat major Jaroslav Galas van de 128e brigade, die nu reserve is bij het front onder Zaporizhia, waar het nu zo moeizaam gaat. Wat is het grootste probleem nu? Het grootste probleem is dat de Russen hele dichte mijnenvelden hebben gelegd. Want ze zitten hier al sinds maart ingegraven. Maar eerst verdedigden wij. Dus toen de tegenaanval begon, moesten we eerst onze eigen mijnen opruimen. En daarna de Russische. Die hebben alle mogelijke soorten mijnen gelegd. Antitankmijnen, antipersoneelsmijnen. Ze hebben ook mijnen op afstand gelegd, afgeschoten. Dat is een groot probleem. Meer dan verwacht? De verwachting was dat we er gemakkelijker door zouden komen. Maar het blijkt moeilijker, omdat het afgelopen jaar het niemandsland niet is bewerkt met tractors. De mijnen zijn daarom zwaar overwoekerd. Het is moeilijk werk. Dit is de instructeur, codenaam Bobjer, Bever, een mijnenruimer. Mijnen, dat is altijd stress, is altijd opletten. Angst is goed. Als die maar niet omslaat in paniek. Een mijnenruim is helemaal zwaar als je permanent beschoten wordt. Als er van alles boven je hoofd vliegt. Dus u doet dit ook onder vuur? Als we bijvoorbeeld doorgangen moeten maken om verder op te rukken. Het zal niet snel gaan. Zullen niet op een dag wakker worden en dan op de Krim staan. Zo zal het niet gaan. Het wordt zwaar werk met grote verliezen. De major van deze legereenheid zegt eigenlijk hetzelfde, maar dan een beetje anders. Soldaten, sergeanten, officieren, все понимают, что... De soldaten en officieren begrijpen allemaal dat ze ongeveer hebben tot september. Voor die tijd moeten ze een doorbraak forceren. Hier is de bodem van zwarte aarde. Die verandert dan in een moeras als de regen begint. Dan zijn zware wapens niet meer effectief. Dus het moet de komende anderhalve maand gebeuren. Anders gaat het heel lang duren. Terwijl veel mensen hier al anderhalf jaar vechten. Die willen naar huis. Ondertussen is de mijninstructie afgelopen. Wat was daar de belangrijkste les? Een soldaat uit West-Oekraïne. Raak niks aan wat niet van jou is. Ook al is het goud, laat het liggen. Het kan een valstrik zijn. En na deze les wordt het weer afwachten voor deze soldaten. Want ze staan reserve. Een groep Oekraïense soldaten die extra training kreeg omdat er zoveel mijnen liggen in Oekraïne. Dat zag verslaggever Wessel de Jong. We hadden het al over fatbikes net die gestolen worden, maar met elektrische fietsen gebeurt dat ook veel. Het afgelopen half jaar is het aantal gestolen e-bikes met 20% gestegen. Tot zorg van de politie. Ook de accu's worden vaak gejat. Maar daar heeft fietsenmaker Amar Al-Zerkani uit Groningen iets op gevonden. De komende tijd hoopt hij zijn nieuwe concept verder uit te rollen. Amar Al-Zerkani, goedemiddag. Goedemiddag, fietsenkees spreekt Amar. Ja, wat heeft u bedacht om die diefstal van accu's te voorkomen? Ja, ik heb een accudragerslotbeveiliging bedacht in verband met een behoorlijke diefstal in Groningen en de hele land. Ja, hoe ziet dat eruit, een accu-slot? Nou, de accu-slot komt aan de achterkant van de drager, aan de onderkant van de slee. En hij begrenst elke accu en alle typen van de accu's, dragers, dag en nacht gewoon beveiligd. En dan gewoon met een sleuteltje? Ja, met een origineel sleutel, twee sleutels. En zit in de behuizing sterke slot. Ja. En ik begreep dat u er druk mee bezig bent, want u bent er ook nog constant allemaal dingen aan het aanpassen. Wat is het laatste wat u heeft aangepast aan het accu-slot? Nou, ik heb vandaag vanochtend aangepast. Een speciale houder valt in de houder een AirTag van Apple. Ja. En dan kan de klant eigenlijk twee in één doen. De hele fiets beveiligen en de accu-slot de accu beveiligen. Ja, want dan kan die dus op slot en kun je altijd zien waar de elektrische fiets en de accu zijn. Ja, klopt. Ja, ja. En moet ik me voorstellen dat u nu als een echte uitvinder de hele dag in de werkplaats aan het puzzelen bent, tussen het banden plakken door? Ja, eigenlijk bijna 7 of 8 maanden door. Elke avond na 6 uur doe ik de deur dicht en ga ik gewoon verder met het onderzoek van de accu-slot, omdat het behoorlijk geschade in de land. Ja, want u vertelde net al, bij u ook in Groningen, veel diefstal. Wat vertellen klanten u? Nou, de klanten komen binnen met mijn accu is net gestolen. Heeft niemand iets gevonden voor deze oplossing? Of voor deze probleem? Ja. En heb ik verteld gewoon, binnenkort komt een slot, maar ik kan niet zoveel vertellen. U hield het nog even geheim. Ja, ja, klopt. Ja. En inmiddels dus wel, of niet? Want u bent ermee bezig. Het is er. Ja, ik heb door de media een bedrijf gevonden in een staallokaal Groningen, in Groningen. Mm-hmm. Een jonge bedrijf. En hij wil snel mogelijk binnen een maand of een anderhalf maand de product in de markt brengen. En wij gaan iedereen beschermen. Ja. Ja, en zo te horen is er in ieder geval een klantenkring. Want bij u in de winkel komen er veel mensen langs voor dit probleem. Ja, enorm. Vanaf afgelopen donderdag of vrijdag, wij hebben eigenlijk een 80 klanten telefoonnummer zeg maar opgeschreven. Hun wachten gewoon op de slot. Ja, ja. Wat doet dat met u? Sorry? Wat doet dat met u? Dat u een oplossing heeft gevonden voor een probleem waar veel mensen mee zitten? Ja, ik ben enorm blij. Ik ben hem echt niet normaal blij. Ook de accu van mijn moeder gestolen in Eindhoven. Oh. En dat betekent niet alleen in Groningen, in het hele land. Ja, en heeft u dan ook nu een slot opgezet, neem ik aan? Ja, eigenlijk eerlijk om te zeggen, de eerste accu-slot bij ons en bij mijn moeder fiets. Heel goed. Nou, dat lijkt me ook de beste eerste klant. Maar als alles goed gaat met dit product, zijn we dan over een paar jaar verlost van dit vervelende probleem met accu-dieven? Nou, ik blijf gewoon updaten. Zodra de boeven hebben iets gevonden voor de diefstal, ga ik alleen maar verbeteren. En de schade van een verzekeraar en de schade van de oudere mensen gewoon verminderen. Kijk, heel goed. Dus zo bent u naast fietsenmaker ook uitvinder geworden. Zeker. Ik doe mijn best. Heel goed, heel goed. Dank voor dit gesprek. Ammar Al-Zerkani uit Groningen, de fietsenmaker dus, die een accu-slot bedacht voor elektrische fietsen. Gaan we nog even naar Spanje, want niet alleen vanwege de voetbalzegen staat de Spaanse voetbaloverwinning in de schijnwerpers, maar ook vanwege een ontstane rel. De voorzitter van de Spaanse Voetbalbond kuste na de overwinning speelster Jenny Hermoso op de mond. En online roept dat veel reacties op en ook de Spaanse politiek valt er nu over. Correspondent Edwin Winkels, de voorzitter van die bond, die heeft inmiddels excuses aangeboden via Twitter of X. Maar daarmee is de rel nog niet gaan liggen. Is het feest van die WK-overwinning hiermee overschaduwd eigenlijk? Een beetje wel. Gisteren was het feest en vanavond om 9:00 worden ze gehuldigd in Madrid als ze aankomen vanuit Australië. En dan zal het vooral om die viering gaan natuurlijk. Maar ja, terwijl de hele selectie en die voorzitter in het vliegtuig zit op de weg terug, gaat het vandaag in Spanje eigenlijk alleen maar daarover. Want wat heeft die vent gedaan? Wat zat er in zijn hoofd? Juist nu in deze tijd dat soort macho gedrag vertonen op een wereldkampioenschap van het vrouwenvoetbal. En hij is er nog niet vanaf, denk ik, ondanks die excuses die ook niet heel erg openhartig klonken. Hij zei letterlijk zojuist van vermoedelijk heb ik me vergist. Hmm. En als de buitenwacht er problemen mee heeft en mensen zich kwets voelen, moet ik mij verontschuldigen. Maar intussen zijn vandaag nieuwe beelden verschenen waarin hij na het eindsignaal op de eretribune staat naast koningin Letizia van Spanje naar dochter. En grijpt hij in zijn kruis als bij wijze van viering van ik hoef het niet eens uit te leggen wat dat betekent, denk nee, ik. Dat kijk denk ik mij hierin niet staan, deze grote man. Ja. En nou is er wel wat te doen geweest op het Spaanse team. Hè? Daar hebben we ook al over gesproken eerder. Ze gaven vorig jaar aan dat ze klaar waren met de Spaanse voetbalbond. Ze klaagden over een gebrek aan professionaliteit, vonden de bond te ouderwets. Ging dat dan over dit soort gedrag? Nou, dat komt nu hier wel naar boven ook. In de analyses een beetje van wat is er nou gebeurd. Want vorig jaar hebben de speelsters zich nooit duidelijk uitgesproken. 15 wilden niet meer opgeroepen worden voor de selectie. Sommigen zeiden van het schaadt mijn gezondheid zelfs om hier te zijn. Ze vonden het ouderwets. Ja, en binnen ouderwets zou dit dus ook kunnen. Van nog toch wel het klassieke gedrag van enkele mannen. Ze hadden problemen met de bondscoach, die Jorge Wilde. Maar die werd door deze bondsvoorzitter Rubiales in het zadel gehouden. Dus het zou best kunnen dat daar ook die hele sfeer een beetje meespeelde. Dat die vrouwen zich niet veilig voelden binnen de sfeer Madrid. Alleen deze laatste 4 weken besloten hebben om toch wereldkampioen te worden. En de grote vraag is of er de komende dagen na het feest toch vanuit de spelersgroep wat meer verklaringen komen over wat er eigenlijk allemaal heeft plaatsgevonden. Ja, vanuit die spelersgroep ook. Want de speelster Hermoso, waar dit allemaal mee begonnen is met die kus, heeft hij al iets gezegd? Heeft hij gereageerd? Ja, ze had direct of kort daarna was zij op Instagram, zo'n live video. En dan haar medespeelsters zagen die video en die hoort iedereen roepen: wat is er gebeurd? En zei ze: ja, ik vond dit ook helemaal niet leuk hoor. En dan had ze het over die kus. Mm-hmm. Ja, 2 uur later kwam de Spaanse bond dan. Via de Spaanse bond kwam een officiële verklaring van de speelster, Hermoso. Van het is gebeurd in een moment van euforie. We hebben een goede band, er is vriendschap met de voorzitter. Laten we vooral denken aan dit het kampioenschap en dat vieren. En dat is ook wat te begrijpen. Dan word je een keer wereldkampioen voor het eerst in je leven. Zo belangrijk voor het vrouwenvoetbal, ook in Spanje, dat zij ook echt niet wilden, en de andere spelers ook niet op dit moment, dat de aandacht naar die voorzitter en zijn gedrag uitgaat. Ja. Edwin Winkels, correspondent in Spanje, dank je wel. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Thijs, goedenavond. Ja, goedenavond. En dit is de dag, de eerste aflevering van onze interviewserie Tour de Thijs. Ik wandel door Den Haag met minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf. We bespreken zijn link met Robert Oppenheimer, de uitvinder van de atoombom. En de vraag of de studenten van de pechgeneratie zichzelf wel zou moeten noemen. De minister vindt van niet. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met de enige echte Jan van der Putten. Een fijne avond en fijn dat u erbij was. NPO Radio 1. Turkije heeft een Nederlandse diplomaat op het matje geroepen vanwege het verscheuren van een Koran door Pegida-voorman Wagensveld. Die scheurde vrijdag pagina's uit de Koran bij de Turkse ambassade in Den Haag. Ecuador moet stoppen met oliewinning in twee beschermde gebieden in de Amazone. Bij een bindend referendum stemde 60% van de kiezers tegen boringen. President Lasso van Ecuador zegt dat het land de inkomsten uit oliewinning niet kan missen. NLP en buurgemeente van de Waalse stad Luik zijn al 3 nachten rellen. Aanleiding is de dood van een man van 30. Die kwam vrijdag om het leven bij een politiecontrole. In 4 departementen in Frankrijk geldt vanaf morgenmiddag 12 uur code rood vanwege de hitte. Dat zijn Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire. Daar is een hardnekkige hittegolf. Het weer vanavond nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon, af en toe wat wolken en 23 tot 28 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Helene de Geest. De files zijn bijna opgelost. Er staat er nog wel eentje op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging nog 20 minuten door een kapotte vrachtwagen. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A76 van Heerlen naar België tussen Geleen en de Belgische grens ook nog een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond. Leuk dat u luistert naar Dit is